dosyć sporą i przez to ciężki kac nie dołapał. I jak w krąg spojrzę, diabli mnie biorą. Choć wokół niby piękne przemiany i Polska weszła na nową drogę, z inteligencją moją, kochany, spokojnie patrzeć na to nie mogę. Bo z jednej strony piękne wspomnienia, gdyśmy mądrości nieśli proporcje, jesieni ludów będąc natchnieniem, iskrą, zarzewiem, pochodnią, wzorcem. A z drugiej strony buźki jak z buszu, męty wszelkiego autoramentu, czas dla cwaniaków, raj dla chytrusów i dno dla pełnych inteligentów. Ja na to patrzeć nie mogę, ach nie, z inteligencją mą nazbyt czułą. Niech panią wytnie, niech panią ciachnie, bym dostosował się do ogółu. Tu mu zadałem pytanie wartkie, że chirurg ciągnąc swoją opowiastkę, mam wyciąć całą? Zostaw pan ćwiartkę, lub może, że lepiej szesnastkę. Więc wykonałem zabieg, udany. Bez komplikacji potknięć kolizji, wkrótce mój pacjent zrobił się znany. Często widuję go w telewizji. Jak on gulgocze tam koncertowo, jak oponentów puch i prach kruszy, mówi, ja swoją mam osobowość i łatwo mi się jej nie naruszy. Rwie się do czynu, rwie się do głosu, mówi pluralizm, mówi dziedzictwo i z świetlistego czerpiąc etosu założył właśnie nowe stronnictwo. Tu chirurg skończył, pomilczał troszkę i dodał, patrz pan na co nam przyszło. A ja pomyślał, o rany boskie, oto chirurgia, która ma przyszłość. I szybko wziąłem chirurga adres, bo ja też odkąd wiatr przemian zawiał, czuję wciąż nową psychiczną zadrę, gdy widzę, co się wokół wyprawia. U znajomego przeto chirurga inteligencję mą puszczę kantem. Zostawię jedną 32, by szans mieć więcej jak pacjent tamten. Lecz mnie ten chirurg wstrętny konował, darmo zefirkiem nadziei powiał, bo przedtem siebie sam zoperował i ma zostać wiceministrem zdrowia. Proszę państwa, mówiłem, co się dzieje u ludzi młodych, że się wszystko od nich zaczyna, ale co się dzieje u ludzi starszych? U ludzi starszych często takie zjawisko występuje, że kiepsko pamiętają to, co było tydzień temu, a fantastycznie pamiętają to, co było, jak mieli 4-5 lat. Więc mnie się to już robi. Tak. No nie wiem, za co te brawa. Ja z fotograficzną dokładnością sobie przypominam sceny z mojego bardzo wczesnego dzieciństwa, które spędzałem pod Warszawą i wielki dom moich dziadków, rodziców mojej mamy, przytulił mnóstwo ludzi z rodziny i różnych innych, prawda, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. I te galerie typów mam przed oczyma, a zwłaszcza takiego, mówiłem do niego dziadziu, samotnego pana, starszego, który był naszym dalekim kuzynem, był całkowicie samotny, nie miał bliższej rodziny. Nazywał się Kazimierz Pol i wszystko, co napisałem w tej piosence o nim, to jest święta prawda, a uważam, że dałem atrakcyjny tytuł, proszę tylko zwrócić uwagę, Terpentyna dziadka Pola. Dziadek mój Kazimierz Pol kończył prawo na Oksfordzie. Nucił piosenki w dur i mol, miał koleżków lord przy lordzie. W czasie wojny dziadek Pol, tracąc wszystko, uszedł z życiem. Życie wzięło go na hol i wywiodło nad Pilicę. W Białobrzegach, mieście małym, dziadek działał bardzo chwacko, angażując się z zapałem w kancelarię adwokacką. Sprawy były, jakich wiele, o skradzioną gęś, o kurę, o pobicie na weselu, o sąsiedzką awanturę. Zaś gdy miał klientów z głowy, dziadek z dosyć kwaśną miną, dziurka brzeg palisandrowy czyścił własną terpentyną. Oczyściwszy go dokładnie tak tłumaczył, co czasami chamstwo, uważasz, chamstwo, kiedy słów mu braknie, drapie biurko pazurami. Dziś nad dziadkiem szumi gaj, czasem sroka zgubi piórko, a ja myślę, że ten kraj jest jak dziadka Pola biurko. Dziś Dzień od bluzgu rozpoczyna, czy dorosły, czy małolat. A mnie śni się terpentyna, terpentyna dziadka Pola. Mówca kartki naszykował, kark nad przemówieniem zgina. Jeszcze nie powiedział słowa, a ja myślę terpentyna. Po uliczkach wąskich biegam, w powiatowy deszcz się pętam. Nikt w radomskich Białobrzegach mego dziadka nie pamięta. I znów świt nad mą krainą, wsta z ponurą chamską miną. Zdałaby się terpentyna, zdałaby się terpentyna. Ale przepis gdzieś zaginął. Dalej tematyka troszkę rodzinna. Mam kilka kuzynek, które mieszkają poza Polską, czyli są emigrantkami. Zawsze coś chciałem o nich napisać, wreszcie przyszedł mi pomysł, połączyłem wszystkie postaci w jedną i tak powstał utwór pod tytułem Kuzynka Urszula. Co roku w czas wakacji maleje ziemska kula i ze swej emigracji odwiedza nas Urszula. Urszula ma swoje lata, gadane, że Boże daj. Mieszka na końcu świata, mówi o Polsce ten kraj. Ten kraj nie może wyjść z czarnej dziury, mówi Urszula skrzywiona. Lewica taka podura, prawica taka skłócona. Wciąż Polak myśli, że darmo dostanie, nim za robotę się chwyci. Po wierzchu wszyscy dobrzy chrześcijanie, a w środku antysemici. Nie jestem harfą eolską, co lipnie chwali króla. Niestety Polska wciąż nie jest Polską, mówi kuzynka Urszuli. Aż kiedy nad Tatrami z turni spadała gwiazda, Urszulę pod reglami napotkał szwarny gazda. Terkot Urszuli zamilkł i jeszcze do północy niósł się śpiew gazdy: pani, kuszące macie oczy. Pani, kuszące macie. Późnym wieczorem w dobie kolacji Urszula tak nam zeznaje: no więc nie miałam racji, ten kraj jest pięknym krajem, ten kraj cudowne ma perspektywy, ech, przyjaciele wymłodzi. Przyjdzie kłopotów koniec szczęśliwy, prawica się pogodzi. A gazda myślał Urszuli głowę, gładząc jak harfę eolską. Ile to trzeba się nagazdować, by Polska była Polską. Teraz będzie tekst sprzed roku, który napisałem na rocznicę naszej transformacji, naszych 89-99. Utwór się nazywa W Szkole Wolności. Ta myśl pod czaszką taka żmudna, tak przyczepiła się i boli. Czemu ta wolność taka trudna, tyle trudniejsza od niewoli? I jak tę wolność przetłumaczyć? Nad nieco plotą się spokojnie, skoro nie umie nikt przebaczyć, skoro nie umie nikt zapomnieć. W szkole wolności tyle wolnych klas i bezrobotny belfer nie deklepie. I w żadnej klasie jakoś nie ma, nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. Jakąż wolnością nam zakwitę nasz wolny wreszcie dzień powszedni. Wolnością gorzkich, trudnych pytań, czy też wolnością głupstw i bredni? wolnością, co szacunek budzi, czy też wolnością świństw i kantów, wolnością mądrych, światłych ludzi. Czy nie do uków dyletantów w szkole wolności tyle wolnych klas? Nie używana brama się telepie i w żadnej klasie jakoś nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. I myśl powraca taka żmudna i tak natrętna, aż się dziwię, czemu ta wolność taka trudna, jeśli traktować ją uczciwie. Bo dawno już się, mamo moja, tak śmiesznie nie złożyły gwiazdy. Dano nam wolność, piękny pojazd, nikt nie chce robić prawa jazdy. Mógłbym pieśń dalej ciągnąć, ale cóż, tutaj mój wywód skończyć się postara. W szkole wolności dawno jest po dzwonku już 3/4 Polski raczej na wagarach. 3/4 Polski raczej na wagarach. Skomponował Tadeusz Czuchowski. Publiki godzien szczególnych braw. Jeszcze na szczęście prócz polityki jest kilka innych spraw. Jest jeszcze pan Nachela, co ślicznym oczkiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazdobroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie i jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. Jeszcze śledź śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. I moja pieśń słowicza, studiona Woronicza, a ci, co tu przybyli, są nam szczególnie mili, są nam szczególnie mili. Proszę Państwa, coś Państwu wytłumaczę, ponieważ tu jest bardzo daleko do zejścia. Wytłumaczę Państwu taką rzecz. Na ogół na tego rodzaju koncertach, spotkaniach, w tym momencie szczęśliwym, kiedy to, prawda, artysta otrzymuje brawa, zespół tak delikatnie jeszcze podbarwia, to jeszcze wtedy jest bardziej intensywne, później bije brawo, to wtedy solista czy solistka się na ogół tak zachowuje, że tak ucieka i wraca. Potem się kłania, robi taką zniedowierzanie, tak? I potem znowu, więc wyobraźmy sobie, że to już nastąpiło, prawda? I ja mam od razu dwa bisy, od razu dwa. Ale... I na te bisy wybrałem utwory, że tak powiem, no z dwóch brzegów mojego pisania, bo jeden będzie zupełnie nowy, który śpiewam dosłownie od miesiąca, a drugi bardzo stary. Zacznijmy od tego nowego, który zresztą wszystkim szanownym Państwu serdecznie dedykuję, bo sam się identyfikuję silnie z treścią tego utworu, a muzykę skomponował Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Dwóch ludzi moc zachodzi w głowę i ma swą rację, co tu kryć. Jak w czasach silnie finansowych ustawić się i dobrze żyć. Dziś, gdy dyktuje wszystkim kasa, gdy za pieniądzem gnasz jak w dym, ciężko się głowi ludzi masa, ja śpiewam zaś na przekór im. Poza kasą coś się jeszcze w życiu liczy, tę zasadę zapamiętać sobie chcieli. Nie otwartej książki wygląd tajemniczy, to co w głowie ci zostanie z książki tej. Te dyskusje z argumentów pięknych masą, prowadzone z przyjaciółmi aż po świt, to się jeszcze w życiu liczy poza kasą, bo kasie wtedy nie rozmyśla nikt. I jeszcze coś nie do kupienia za całą forsę z wszystkich kas. Luksus czystego sumienia, co wzbogaca czasem nas. Więc przysłuchaj się swojego serca, Bisiu, bo odkrywasz jedno z najważniejszych praw. Poza kasą jeszcze coś się liczy w życiu, poza kasą jest ważniejszych parę spraw. O, mnożą się listy najbogatszych i słychać wciąż zachwytu szmer. Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy, kto ile ma na koncie zer. I rośnie paranoja owa, ale na szczęście wciąż jest coś, czego się nie da zaksięgować, co śpiewa czasom tym na złość. Poza kasą coś się jeszcze w życiu liczy, niech co świt pokrzepi cię, uwaga ta. Głos się liczy, co nie głupio w tobie krzyczy, że nie wszystko się na forsę zmienić da. Innym sensacyjny tytuł w mózg się wmierca, a ty czytasz i spokojną głowę masz. Poza kasą jeszcze liczy się ład serca i w meandrach życia niesplamiona twarz. I jeszcze coś nie do kupienia za całą forsę z wszystkich kas. Klejnot czystego sumienia, co ozdabia czasem nas. Jeszcze w życiu coś się liczy poza kasą, teraz będzie najważniejsze, zgadnij co? Jeszcze miłość, jeszcze miłość ciemna masą, bez niej i z największą kasą życie to nie to, bez niej i z największą kasą to nie to. Proszę Państwa, ten utwór dawny to powstał w ten sposób, że kiedyś strasznie dawno temu, wiecie Państwo dlaczego ja mam tego świadomość, bo ja takiego staruszka spotykam jak robię zakupy na bazarku, zawsze co dzień go spotykam, zawsze niesie butelki po piwku, sobie pogadamy i on tak na mnie zawsze patrzy i mówi tak, słuchaj, ja Ciebie od dziecka Cię uwielbiam. No więc... Więc proszę Państwa, utwór bardzo, wtedy kiedy ten staruszek był dzieckiem, to ten utwór powstał. Byliśmy po koncercie z kolegami, z kolegą Januszem Centem i w restauracji grała orkiestra, taki popularny wtedy szlagier, Ostatni walc. Ja powiedziałem do Janusza, wiesz, jak jest ostatni walc, to powinien być i przedostatni walc. No i oczywiście, to jak to skomponuj mi coś takiego. Proszę bardzo, i przyniósł mi na drugi dzień dosłownie muzykę i ja dopisałem do tego słowa, przedostatni walc. Więc rzecz się dzieje na balu, płynie muzyka. Tam jakaś panienka balowa śliczna. Do niej sunę. Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana, walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania mnie choreografia, lecz zapomnieć nie potrafię, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wyczuć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wiedzieć, kiedy wszedł, mi płaszcz pozostał przedostatni ostatni i że to już przedostatni wals. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie, ty wczuć się ścień w smak chwili ten, co zaraz pierzchnie, zaraz pierzchnie. O gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny, kochana, ile spraw to uprości byłoby. Gdyby państwo potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Tadeusz Suchosz, co robię? Zubi, zubi, zubi, zubi, zubi, zubi, zubi, zubi, zubi. Roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni wals czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym wsia go mać, kochani, żeby wyczuć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wiedzieć, kiedy wsiadł mi płaszcz pozostał przedostatni i że to już przed ostatni wal. Jeszcze brawa dla moich kolegów. Michał Kulecki, saksofon, klarnet, flet. Wojtek Kowalewski, malina, instrumenty perkusyjne. Zbyszek Wegehaupt, kontrabas. I kierownik muzyczny tego kompo we własnej osobie i olimpijskiej formie, profesor Tadeusz Suchocki. Życzę wszystkiego dobrego. Kupujcie państwo płytę ze złotej kolekcji i przychodźcie na nasze koncerty. Dziękuję bardzo. Były dwa już. Dziękuję państwu z całego serca. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Do widzenia państwu. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Jeszcze moi koledzy wspaniali. Michał Kulenty, Wojtek Kowalewski, Zbyszek Wegehaupt, Tadeusz Suchocki. Dziękujemy państwu bardzo. Do widzenia. Były dwa. Dziękuję bardzo. Ludzi moc zachodzi w głowę i ma swą rację, co tu kryć? Jak w czasach silnie finansowych ustawić się i dobrze żyć? Dziś, gdy dyktuje wszystkim kasa, gdy za pieniądzem gnasz jak w dym, ciężko się głowi ludzi masa, ja śpiewam zaś na przekór im. Poza kasą coś się jeszcze w życiu liczy, tę uwagę zapamiętać sobie chciej. Nieotwartej książki wygląd tajemniczy, to co w głowie ci zostaje z książki tej. Te dyskusje z argumentów pięknych masą, prowadzone z przyjaciółmi aż po świt, to się jeszcze w życiu liczy poza kasą, bo o kasie wtedy nie rozmyśla nikt. I jeszcze coś nie do kupienia za całą forsę z wszystkich kas. luksus czystego sumienia, co wzbogaca czasem nas. Więc przysłuchaj się swojego serca, Pisiu, bo odkrywasz jedno z najważniejszych praw. Poza kasą jeszcze coś się liczy w życiu. Poza kasą jest ważniejszych parę spraw. Mnożą się listy najbogatszych i słychać w krąg zaszczytu, zachwytu szmer. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, kto ile ma na koncie zer. I rośnie paranoja owa, ale na szczęście wciąż jest coś, czego się nie da zaksięgować, co śpiewa czasem tym na złość. Poza kasą coś się jeszcze w życiu liczy. Niech coś lit pokrzepi cię, uwaga tam. Głos się liczy, co nie głupio w tobie krzyczy, że nie wszystko się na forsę zmienić da. Innym sensacyjny tytuł w mózg się wwierca, a ty czytasz i spokojną głowę masz. Poza kasą jeszcze liczy się ład serca i w meandrach życia niesplamiona twarz. I jeszcze coś nie do kupienia za całą forsę z wszystkich kas. Klejnot dobrego imienia, co ozdabia czasem nas. Jeszcze w życiu coś się liczy poza kasą. Teraz będzie najważniejsze, zgadnij co. Jeszcze miłość ciemna maso. Bez niej i z największą kasą życie to nie to. Bez niej i z największą kasą to nie to. Dziękujemy bardzo i dobranoc. Życzę mniejszej kasy, ale za to dużo miłości. Do widzenia Państwu. To był koncert Wojciecha Młynarskiego, zatytułowany Absolutnie, a nagrany 27 maja 2000 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego przez Waldemara Walczaka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej części spotkania mamy dla Państwa świąteczny, muzyczny prezent. Przypomnimy mini recital znakomitego artysty Gregory Portera. Muzyk urodzony w Kalifornii, a odkryty w Nowym Jorku, zaśpiewał w Trójce 18 kwietnia 2017 roku. Jego występ to była prawdziwa uczta nie tylko dla miłośników jazzu, soulu, bluesa i gospel, ale także dla słuchaczy kochających piękno i magię. Oto zespół towarzyszący wokaliście. Chip Albert Crawford, fortepian, Jamal Nichols, kontrabas, Emmanuel Harold, perkusja i Tyvon Pennicott, saksofon. Oto Gregory Porter w Trójce. Thank you. We're going to start off with Take Me to the Alley, a song that is a really simple message about thinking about those people that are on the back streets that may be hungry or lonely or addicted or maybe drinking too much or whatever. But thinking about them and maybe trying to give them some help. Take me to the alley. Mm-hmm. preparation for the king. And they lined the sidewalk with every sort of shiny thing. But they will be surprised when they hear him say, take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend, come to my table, rest here in my garden, you will have a pardon, brother, you brother, you will have a pardon. Well, will they gild their houses? Whoa, in preparation for the king. With every sort of expensive and shiny thing. But they will be surprised when they hear His Royal Highness say, take me to the alley, take me to the afflicted one, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, whoa, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden, Lord. You will have a pardon. Brother, you, sister, you will have a pardon. Thank you.

begin. Hey, hey, hey. Time and distance, 'cause it makes me wait. It's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me wait. Coming home to you, and whoa, I will go through the consequence of love, whatever come what may. See, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say. You see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me. Top of the roof, the bridge is on mine. Steam engine drove by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot if the bridges fall down. Don't lose your head of steam, young man. I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot if the bridge is falling down. Don't lose your head of steam, young man. It's up to you, but do me this, do. Don't lose your head of dreams, young man. But I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you. Get me to the other side.

Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Thank you so much, ladies and gentlemen. On my way to Harlem. As I was saying, ladies and gentlemen, we all met at a small club in Harlem, and this song was inspired by just the people in the neighborhood on my way to Harlem. Through Harlem, Ellington, it don't live round here. He moved away one day, so they say, away from Harlem. I can hear his echo still. Somebody say, you can't keep me away from where I was born. I was baptized by my daddy's horn. You can't keep me away from where I was born. I was raised up by the sweet sound of the jazz man's horn. Hey, now I found out on my way through Harlem, Langston Hughes, he don't live around here. Well, he moved away one day from his mighty way here in Harlem. Don't you know Marvin Gaye used to play right here? You can't keep me away from where I was born. I was baptized by my daddy's horn. No, no, no, no. You can't keep me away from where I was born. I was raised up by the sweet sound of a daddy beat up on me. Beat, beat up, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow. Thank you. Well, he moved away one day, so they say, away from Harlem. I can hear his echo loud and clear. Hey, you can't keep me away from where I was born. I was baptized, my daddy's horn. Wysłuchaliśmy mini recitalu wspaniałego amerykańskiego wokalisty Gregory Portera. Występ artysty 27 kwietnia 2017 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrał Jacek Gładkowski. Za spotkanie dziękuję Zofia Sylwin i Michał Margański. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia.